Aquí la tenies, la música de Hard Rock Sofa, com us presentàvem amb la companyia de DJ Squire Maxi, amb aquest Jack Can Stay Away. Jorge González, versió single del seu Valió la Pena. Un suspiro ya despega tu corazón del mío, niña, cuando vuelas con tus cosas a otra parte. Sabes que no fui tuyo y que intenté olvidarte, pero las cosas se las lleva el viento cuando vuelan de otra parte. Pero valió la pena, aunque se acabe el tiempo, aunque se acaben tus caricias y tus besos, seguiré siendo tu dueño. Pero valió la pena todas mis ilusiones, aunque tú seas la princesa que se marcha para ir de vacaciones. A otra parte, sabes lo que cambiaste y no intenté olvidarte, pero sabes que no supiste amarme y no he dejado de olvidarte. Pero valió la pena todas mis ilusiones, aunque se acaben tus caricias y tus besos, seguiré siendo tu dueño. Que se marcha para ir de vacaciones. Nunca tires la toalla aunque se acabe todo, porque nadie te amará lo mismo que te quise yo, que te quise yo. Pero valió la pena todas mis ilusiones, aunque tú seas la princesa que marcha para ir de vacaciones. Yeah. Oh, yeah. Valió la pena, hey, hey, hey. Valió. Valió la pena. Perdo la por, però em tremola el pols. Qüestió d'orgull. M'aixeco i no puc, un bon trau just al mig del cervell. Sap si tots som mecs. Comissària sou, no hi haurà ni un pam de net. Cau en guspires, plou però no et mulles, potser no et cal suplus. Déu fent virolles, qui no plora no mama ni veu. Sap si tots som més. Comissària sou, no hi haurà ni un pam de net. No hi haurà ni un pam de net. Cops de puny, ulls de vellut, guerra de botonet. No et vindrà d'un pam. orgull, tu ets sensor. Fora complexes, prou de modèsties, no et caldrà fer-te el gran. Mala memòria, falses històries d'un nen d'abans. Rau la por, la sang et cou, llàgrimes plorant. Des de sempre has estat un cocodril merdós. Que duri, duri, duri, que duri, que duri, duri, que duri la bona sort. Que duri, que duri, que duri, duri, que duri, que duri, duri, que duri la bona sort. Que duri, que duri, que duri, duri, que duri, que duri, duri, que duri la bona sort. Que duri, que duri, que duri, duri, que duri, que duri, duri, que duri la bona sort. Gent mirant tots embadalits, tu et sents sol i no fa un pas. Escanyolit mirant, no et mouràs ni un pas. Sense moure un as. Que duri, que duri, que duri, duri, que duri, que duri, duri, que duri la bona sort. Que duri, que duri, que duri, duri, que duri, que duri, duri, que duri la bona sort. Els Cremats, des de Palafrugell, amb bona música i bon ritme, ull per ull, des del seu darrer compacte. Seguim amb els ritmes ballables Kamikazes. Live Long ens porta aquesta cançó. El producto al cuadrado de mi renta. No soy quien para criticar tus tretas. Tus hazañas son del tamaño de instante. Intervalos nubosos, kamikazes. Now I know what's wrong with your eyes. You can't breathe, you can't use your mind. Now I know what's up with that big boy. He don't wanna let you go, I know. I try to understand why you don't call to a friend. If every time I see you cry, I wanna kill him. You gotta go. If I blow you with a mic, I don't wanna see your dark insane. You can feel the pain, mami rica, insane in the brain. Tú no estás loca, te pega, te maltrata y tú cierra la boca. No te mereces, disfruta con otra. Dame la mano, rompe con el fuego que está quemando tu corazón. Está matando, mamá. Baby, please don't cry. I'll be there just for you. I'm gonna help you, baby, baby. You gotta go. Always do the same. You're never gonna have all that love I give you. He will never change. He's going to kill you. You gotta go. I wanna know why you wanna lose control. Anem tancant la paradeta amb aquest espai del dia d'avui de Musicòpolis, un altre dels segments. Encara ens queden però un parell de bons temes. Després de David Guetta i Got a Feeling, amb el seu remix, Maya Vidal, amb l'Space de l'àlbum del mateix nom. Extraplanetary activities. És el moment d'anar finalitzant amb el nostre espai. Salutacions de Rafael Corbí. Això és Musicòpolis, presentant-vos noves cançons, noves músiques. Com, per exemple, aquest tema que fem servir per finalitzar. És un tema de reggae. Ens el porten la formació anomenada Iacopo, I Believe. A reveure fins la propera aquí a Musicòpolis, la teva capital de la música. Change.